www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا رضي الله تعالى عنه وعنه يقول إني الأول العرب رمى بسام في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن أهدنا ليدعو كما تدع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام خبت إذن وضل سعي. یہ عنوان جو تھا باب کا بیان چل رہا تھا کئی پکان و عیش النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اصحابی و تخلیہ من الدنیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی اور ان کا گزر بسر کیسا تھا اور یہ لوگ دنیا سے کس طرح اپنے آپ کو الگ اور دور رکھے ہوئے تھے، تو اس کو بتلانے کے لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے. پہلے بھی اس سلسلے میں کچھ روایتیں آئیں، یہ مزید روایتیں پیش کر رہے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قیس ابن ابی حازم نے فرماتے ہوئے سنا، انی لاول العرب رما بسامین فی سبیل اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. حضرت سعد اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس والا علاقہ جو فتح ہوا اور کسرا کی طاقت ٹوٹی، اس جنگ میں یہی سپہ سالار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوفہ جب آباد ہوا یہ کوفہ اور بصرہ یہ دونوں شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بسائے گئے تھے. تو اس کے آباد ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا. کوفہ کے بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کچھ شکایتیں کی. وہ لوگ وہاں مدینہ منورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے گورنر حاکم مران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. ان شکایتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ نماز بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں پڑھاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کی عادت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ویسے بھی آپ نگرانی رکھتے تھے اور اگر کوئی شکایت وغیرہ آئی تو اس سلسلے میں ان کا محاسبہ ان سے پوچھ تاچھ جو کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کو وہاں سے کوفہ سے مدینہ منورہ طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ لوگوں نے آپ کی بہت ساری شکایتیں کی, یہاں تک کہ نماز کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے. تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدیم الاسلام ہونا بیان کیا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو حضرات شروع میں ایمان لائے تھے ان میں سے یہ بھی ہیں, اور پھر جو جتنے بھی متقدمین ہیں شروع میں اسلام لانے والے, وہ انہوں نے اسلام کے خاطر بہت سی تکلیفیں اٹھائی, مشقتیں برداشت کی. تو اسلام اور ایمان کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر بتلایا کہ میں تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا اس کے مطابق ہی میں تو نماز پڑھتا ہوں, اور پھر بتلایا تفصیل. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلوٰات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآت نماز میں کیسی ہوتی تھی, کتنی مقدار ہوتی تھی اور نماز میں کیسے کرتے تھے, اس سلسلے میں جو روایتیں پیش کی ان میں یہ واقعہ بھی ہے, اس کو بھی پیش کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نماز میں قرات کرتے ہوئے دیکھا سنا, اس طرح وہ قرات کرتے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی اور یہ موقع دیا. اور گویا جب جو آدمی اتنے زمانے سے اسلام لایا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو, اسلام و ایمان کے خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی ہو, بھلا اس کے اوپر اگر ایسا الزام لگایا جائے کہ اس نے اس کو نماز بھی برابر صحیح پڑھتے نہیں ہیں, تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے جیسا یہ کہتے ہیں کہ میری نماز بھی برابر نہیں ہے, تب تو گویا یوں سمجھیے نا کہ میری ساری محنت رائے گاہ اور بیکار گئی, کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم جیسا حال ہو جائے گا کہ اسلام کے خاطر اتنی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانے کے بعد بھی نماز جیسی نماز اہم عبادت وہ بھی برابر مجھے ٹھیک طریقے سے ادا کرنا آیا نہیں. تو ان کی بات اگر مان لی جائے اور ان کو سنا جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو قدیم الاسلام ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام اور ایمان کے لیے جو تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی تھی ان کو جو بیان کیا, اسی سلسلے میں یہ عبارت بھی ہے. یہ قیسی نبو حاضم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, انی لاول العرب رما بسامین فی سبیل اللہ. ویسے یہی روایت شمائل ترمذی کے اندر ہے جس میں اس سے پہلے جملہ مزید ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں جس نے جو ہے اللہ کے راستے میں کافر کا خون بہایا. تو یہ وہ جملہ یہاں نہیں ہے, اس کے بعد کے دو جملے ہیں کہ میں گویا میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور تیسرا انہوں نے وہ بتایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ اور جنگ میں شریک ہوئے تھے. اس وقت کا حال مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے لیے پاس کھانا نہیں تھا, تو ہم جو ہے درختوں کے پتے چباتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے اور ہماری باچھوں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے. تو اب یہ جو جن تین واقعات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, یہاں تو دو ہیں شمائل میں, جیسا کہ میں نے کہا تیسرا بھی ہے کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے کافر کا خون بہایا. یہ واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کا ہے. ہجرت سے پہلے جو لوگ مکہ مکرمہ میں اسلام لائے تھے ان کے لیے نماز پڑھنا, اسلامی عبادت کو ادا کرنا, یہ بھی مشرکین کی زیادتیوں اور ان کے ظلم اور زور کی وجہ سے مشکل, کھل کر وہ نماز بھی پڑھ سکتے نہیں تھے, چھپ چھپ کے پڑھنا پڑتا تھا. ایک مرتبہ چند مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ سے آبادی سے نکل کر باہر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کر رہے تھے, اسی دوران مشرکین کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی اور جو ہے انہوں نے ان کو وہاں نماز پڑھتا ہوا دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور ان کو تکلیف پہنچانا شروع کیا. تو اسی میں دونوں میں تو میں ہو گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اونٹ کا ایک جبڑا, پرانا اونٹ کا جبڑا جو ہوتا ہے وہ ہڈی بڑی ہوتی ہے, وہ پڑا ہوا تھا, اٹھا کر کے کافر کو مارا ایک مشرک کو جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا. اسی کو گویا وہ فرماتے ہیں میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے کافر کا خون بہایا اللہ کے راستے میں. اور دوسری بات جو یہاں بھی ہے انی الاول العرب رما بسامین فی سبیل اللہ, میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا. یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے. ہجرت کے بعد سن ہجری ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک چھوٹی سی لشکر کی ٹکڑی حضرت عبیدہ جو ہے ابن حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے, یہ عبیدہ ابن حارث ان کی سرکردگی میں اور ان کی سرداری میں صحابہ کی ٹکڑی بھیجی تھی مشرکین کے مقابلے کے لیے. چنانچہ دونوں کی مٹ بھیڑ ہوئی اور دونوں طرف سے تیر چلے اور سب سے پہلا مسلمانوں کی طرف سے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. گویا یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. یہ بتلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ گویا ایمان اور اسلام کے معاملے میں بہت پرانا آدمی ہوں, یہ اپنا قدیم الاسلام ہونا. آگے ورائی کو نا نفزو و مالانا تعامن اللہ ورق القبل وحادت سمورو, اور ہم نے میں نے اپنے آپ کو دیکھا, ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہمارے لیے جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے تھے جنگ کے واسطے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کیکر کے پتوں اور ان کی پھلیوں کے علاوہ اور کچھ تھا. یہ جو ہے ایک سریا ہے جس کو غزوہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں اسی عنوان سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ویسے حضرات جو ہے اہل سیر اس کو سریا ہی سے تعبیر کرتے ہیں, اس کو سریت الخبط بھی کہتے ہیں. خبط کہتے ہیں جو ہے درخت کے اوپر لکڑی مار کر کے اس کے پتوں کو جھاڑنا, تاکہ لکڑی ماری جائے تاکہ نیچے پتے گریں. تو یہ حضرات ان کا لشکر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کی سرکردگی میں 300 حضرات صحابہ مہاجرین و انصار کا ایک لشکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساحل سمندر کی طرف قبیلہ جوہینا کے پاس بھیجا تھا. تو ان کو جو توشہ دیا گیا تھا کھجوریں کھانے کے لیے, وہ توشہ بہت قلیل تھا تو وہ ختم ہو گیا. آخر میں تو لوگوں کو ایک ایک کھجور دی جاتی تھی امیر لشکر کی طرف سے. اس روایت میں ہے غالباً حضرت جابر جس واقعے کے نقل کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان سے راوی نے پوچھا ان کے شاگرد نے کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا, میں جاؤں گا. اس کی بھی قدر اس وقت ہوئی جبکہ وہ بھی ملنا بند ہو گیا. تو بہرحال جب یہ کھجوریں جو توشا تھا وہ ختم ہو گیا تو اس لشکر میں حضرت سعد بن عبادہ جو سید الانصار ہیں, انصار کے قبیلے حضرت کے سردار, ان کے بیٹے قیس بن سعد بھی تھے, اور حضرت سعد جو حضرت قیس کے والد ہیں بڑے سخی تھے. حضرت قیس نے کچھ ساحلی لوگوں سے قرض کے طور پر, ادھار کے طور پر اونٹ خریدے کہ بھائی میں اس کی قیمت جو ہے وہ کھجوروں کے ذریعے سے جو باغ میں ہمارے پیداوار ہوگی اس کے ذریعے سے میرے ابا کے باغ میں ادا کروں گا. ویسے ان کے اپنے ذاتی مالکی کے باغ نہیں تھے, سارے باغات کے مالک ان کے ابا تھے جو کہ وہ ان کے ساتھی ماتا ہاتھی میں رہتے تھے. تو بارہ تین اونٹ خریدے, دبا کیے, پھر خریدے, دبا کیے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جو ہے لشکر میں تھے. انہوں نے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ ابا کے نام پہ لے لے کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں, کل جا کر کے یہ ابا نے منع کر دیا کہ میں نہیں دیتا, تو پھر یہ ادا کیسے ہوگا, اس لیے آپ ان کو منع کر دو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمن اس طرح ادھار اونٹ خرید کر کے لشکر والوں کو کھلانے سے ان کو روک دیا. اب پھر وہی فاقہ شروع ہوا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ وہ سمندر کے ساحل پر ٹھہرے ہوئے تھے, بڑی مچھلی جو چھوٹی سی پہاڑی کی طرح جس کو عربی زبان کے اندر امبر کہتے ہیں, یہ وہل مچھلی جو ہے بہت بڑی, اللہ نے باہر جو ہے دریا کی موجوں کے ذریعے سے پھینکی, اور اس مچھلی کا اتنا زیادہ گوشت تھا کہ یہ 300 کا لشکر 18 دن تک برابر پیٹ بھر کر کے کھاتا رہا. وہ جو بھوک کی وجہ سے ان کے جسموں میں ضعف اور کمزوری آ گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی, اور جو ہے بارہ کچھ گوشت سوکھا اپنے ساتھ بھی لے آئے. تو یہ اس موقع پر کچھ دن ایسے گزرے تھے کہ ان کو درختوں کے پتے جاڑ کر کھانے کی نوبت آئی تھی. اسی کو کہتے ہیں ویرائی تو نہ نبزو, میں نے اپنے آپ کو ہمیں ہمارے ساتھیوں اور مجھے دیکھا کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے نکلے تھے. وما لنا طعام الا ورق الحبل وعادت ثمر, اور ہمارے پاس جو ہے کھانے کے لیے سوائے کیکر کے پتوں اور اس کی پھلیوں کے اور کچھ نہیں تھا, اور جو ہے اس کی کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے تھے. وئندا حدنا لو کما تذو شاد, اور ان پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارا پاخانہ بھی ایسا جیسا کہ بکریوں کا یعنی مینگنی کی طرح سوکھا سوکھا نکلتا تھا. یہ جو چکنا چپڑا نکلتا ہے وہ تو چکنا چپڑی کو خوراک کھانے ہی سے نکلتا ہے. تو کہتے ہیں مالا وہ خلتون, وہ کوئی نرم نہیں ہو کے وہی مینگنیوں کی طرح سخت ہوتا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. سمبا اسباد بنو اسدی دعا ضروری علیہ السلام, اب یہ کوفہ کے جس قبیلے کے لوگوں نے ان کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی تھی وہ قبیلے بنو اسد تھا. کئی بنو اسد کے لوگ جو ہے اسلام کے معاملے میں جو ہے مجھ پر عیب لگاتے ہیں, وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کو نماز بھی صحیح پڑھتے آتی نہیں. خب تو ادھر مد اللہ سائی, اگر ایسا ہی ہے کہ اتنی ساری اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی میری نماز ہی درست نہ ہو تو یوں سمجھا جائے گا کہ میں تو بڑا خسارے میں ہوں اور میری محنت کیا ہو گئی, رائے گا اور بیکار گئی. تو بہرحال یہاں اس روایت کو جو لائے ہیں وہ جو فاقے کی وجہ سے ان کو پتے کھانے جو پڑے تھے اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کا گزر بسر کیسا ہوتا تھا. ایسے زمانہ ایسے اوقات بھی آتے تھے, ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کھانے کے لیے غذا نہیں ہوتی تھی تو پتے چبا کر کے اپنی ضرورت پورے کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر بسر بتلانے کے لیے اس روایت میں انہوں نے پیش کیا ہے. حدثنی عثمان قال حدثنا جریر عن منصوری عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینۃ من طعام بر ثلاث لیال اتباع حتی قبض. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, تب سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یعنی پورے 10 سال جو آپ نے گزارے کہاں مدینہ منورہ میں آپ کے گھر والوں نے کبھی گیہوں کی روٹی 3 دن تک مسلسل نہیں کھائی. گویا کھانے کے لیے آپ کے گھر والوں کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی, یہ 10 سال ایسے گزرے ہیں کہ ملی نہیں, کبھی ملی کبھی نہیں ملی. اسی سے ان کا گزر بسر کیسی مشقت کے ساتھ ہوتا تھا, فقر و فاقے کے ساتھ ہوتا تھا, سادگی وہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنی اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق هو الازرق عن مسار بن كدام عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قال ما اكل على محمد اكلتين في يوم الا احداهما تمر. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 1 دن میں 2 وقت کا کھانا اگر کھایا تو اس میں ایک کھانا جو ہوتا تھا وہ کھجور کی شکل میں ہوتا تھا, یعنی یہ اناج وغیرہ اناج اتنا تھا ہی نہیں میسر جس کی وجہ سے 2 وقت اس کو کھانے کے طور پر استعمال کیا جائے, کیونکہ کھجوروں کے وہاں باغات تھے تو کھجوریں البتہ میسر ہوتی تھیں. تو گویا اگر دن میں 2 مرتبہ کھانے کی نوبت آئی بھی تو ایک کھانا تو صرف اکائی کا ہوتا تھا, کھجور ہی کی شکل میں ہوتا تھا, غلہ وغیرہ کی شکل میں نہیں ہوتا تھا. اس سے گویا ان کی وہی فقر و فاقہ والی حالت. اور جیسا کہ پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر و فاقہ اور اسی طرح حضرات امہات المؤمنین حضرات صحابہ کا یہ سب اختیاری تھا, باری تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا تھا, پھر بھی آپ نے اپنے لیے جو ہے مال و دولت کو پسند نہیں فرمایا. اور خود حضرات امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا نفقہ جو ہے پورا گھر میں بھر دیا کرتے تھے, اس کے باوجود حضرات امہات المؤمنین وہ سب کیا کرتی تھی, صدقہ خیرات کی کثرت کے نتیجے میں جو ہے ان کے خود کے بھوکا رہنے کی نوبت آتی تھی. حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي ان عائشه رضي الله تعالى عنها وان قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وهشمه من ليف. اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا, اس کے اندر کا بھراوا جو تھا وہ کھجور کی چھال تھی. جیسے ہمارے اندر لحاف گدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا بھرتے ہیں, روئی بھری جاتی ہے نرم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا گدا جو ہے کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اندر کا بھراوا کھجور کی چھال تھی. گویا کہ آپ کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی ہی کو بتانا مقصود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, اور جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں شمائل کے اسباق کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, تو آپ کا بستر جو تھا وہ ایک ٹاٹ تھا, ٹاٹ, اور وہ ٹاٹ جو ہے دوہرا بچھایا جاتا تھا, اسی پر آپ آرام فرماتے تھے. حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہم نے یوں سوچا کہ اس دوہرے کو اگر چوہرا کر لیں, ڈبل کا ڈبل کر لیں تو ذرا نرم ہوگا اور حضور کو راحت زیادہ ملے گی. یہ سوچ کر کے میں نے اس کو چوہرا کر دیا. صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ نے پوچھا دریافت, فرمایا میں آج آپ نے کیا بچھایا تھا میرے لیے, کہا وہی روزانہ والا بستر. تو کہا ہاں البتہ اتنا تھا کہ روزانہ دوہرا بچھتا تھا, آج چوہرا کر کے بچھایا تھا. کہاں آج اس کی نرمی نے مجھے نماز سے روک دیا, نے جو اس وقت پر اٹھنا چاہیے تھا اس کے بجائے اٹھنے میں کیا ہوئی, دیر ہوئی. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پیش آ سکتی ہے, تو ہم اگر نرم بستروں پر سوئیں اور پھر امید رکھیں کہ جو ہے ہمیں بھی توفیق مل جائے گائے کی تحجد کی اٹھنے کی, تو مشکل ہے. اس لیے ہر چیز جو حاصل کی جاتی ہے اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ بارہ, یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر سادہ تھا اسی کو بتلانے کے لیے لائے ہیں. حدثنا حدت بن خالد قال حدثنا حمام بن یحیٰ قال حدثنا قتادہ قال كنا نأتي أنس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم وخبازہ قائم فقال قلو فما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا رضیفا مرققا حتی رہق باللہ ولا رہا شاتا سمیتا بعینہ قطو. حضرت خطالہ یہ تابعی ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا فتوحات کی کثرت کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس بھی مال و دولت کی ریل بیل تھی. تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. وہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نان بھائی یعنی روٹی پکانے والا باورچی جو تھا وہ موجود ہوتا تھا اور وہ روٹی پکا رہا ہوتا تھا. تو ہم کو آیا ہوا دیکھ کر حضرت انس فرماتے بھائی کھاؤ یہ, اور روٹی میں کیا پکتا تھا وہ چپاتی. تو حضرت انس فرماتے ہیں فما علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا رضیفا مرققا, کہ میں نے مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی یہ چپاتی یعنی پتلی روٹی دیکھی بھی ہو. اللہ نے آپ کو میسر فرمائی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھی نہیں. آپ نے دیہاتہ رہے قبیلہ یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا. ولا رہا شاتن سمیتن, اور چونکہ اس وقت خوشحالی تھی فتوحات کی وجہ سے حضرات صحابہ بکریاں بھی جو ہے سالم بکری بھونی ہوئی اور ان کے یہاں پکتی تھی, لوگوں کو کھلاتے تھے کھاتے بھی تھے. حضرت انس بھی حضرت انس نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنی ہوئی سالم بکری اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھی, یعنی اس کی نوبت ہی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زندگی اور آپ کا گزر بسر آپ کا گزران بڑا سادہ تھا. اسی کو بتلانے کے لیے گویا اس روایت کو پیش کیا ہے. حدثنی محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وانهم قالت كان ياتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا انما هو التمر والماء الا نوطا باللحي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم پر پورے پورا مہینہ اس طرح گزر جاتا تھا کہ ہم پورے مہینے میں آگ جلاتی نہیں تھی. یعنی بھائی آگ چولہا تو جلا ہے اس وقت جائے گا جب کچھ پکانے کے لیے بھی ہو, وہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی تھی جس کو چولہے پر پکایا جا سکے, اس لیے چولہا جلانے کی نوبت پورے پورا مہینہ آتی نہیں تھی. تو پھر کیا کھاتے پیتے ہوں گے, کہیں نما ہوا تمر اور ماں کھجور اور پانی, وہ اسی پر گزارا ہوتا تھا. اور کھجور کے ساتھ پانی کا تذکرہ کیا, یہ بھی اس لیے کہ کھجور بھی پوری پیٹ بھر کر ہوا کرتی نہیں تھی, اس کی کمی کو پانی کے ذریعے سے پورا کیا جاتا تھا. کھانا کم ہوتا ہے تو آدمی وہ کھا کر کے پانی دو گلاس زیادہ پی لیتا ہے تاکہ وہ جو ضرورت ہے بھوک کی وہ پوری ہو جائے. تو الا انوتا باللحی, البتہ کہیں سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ گیا تو پھر اس کو گویا پکانے کی اور کھانے کی نوبت آتی تھی. وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا ورنہ عموماً پورا مہینہ اسی طرح گزر جاتا تھا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه